انہیں اب دلاسا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آرسیاں میں ہی دن کٹے ہیں، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آرسیاں ہی میں دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، ہائے غفلت نے تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، ماہ رمضان کی رنگی ہواؤں، ابر رحمت سے مملو فضاؤں، سلام آخری اب ہمارا، لو سلام آخری اب ہمارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کچھ نہ اس نے کر سکا ہوں، نظر چند عشق میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اساسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، سگے رہ گیا یہ عبادت سے غافل، اس سے خوش ہو کے ہونا روانا، ہم سے خوش ہو کے ہونا روانا، الوداع الوداع کرنا عطار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان.